تیسری سند، ایک آدمی آیا اور اسلام میں داخل ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک سفر میں اسے اسلام کی تعلیم دے رہے تھے، اتنے میں اس کے اونٹ کا پاؤں چوہے کے بل میں گھسا، جس کی وجہ سے اونٹ گر گیا اور اس نے اس آدمی کی گردن توڑ دی اور وہ فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور فرمایا، اس نے عمل تو تھوڑا کیا لیکن اجر بہت زیادہ پایا۔ تین دفعہ یہ جملہ دہرایا اور پھر فرمایا، لحد ہمارے لیے ہے اور شق دوسروں کے لیے۔ حدیث نمبر 75، مسند احمد۔